5 uur. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, de Amerikaanse ex-president Trump geeft over een paar minuutjes een persconferentie in zijn Trump Tower. En dan reageert hij op zijn veroordeling voor fraude. En het aantal slachtoffers van phishing bij internetbank Bunk neemt toe. Sinds onze uitzending van vorige week, waarin we onthulden dat Bunk-klanten tot tienduizenden euro's verloren, zijn nieuwe meldingen binnengekomen. Hier is het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Activist neergestoken. Bij een aanslag in Mannheim in Duitsland is een extreemrechtse anti-islamactivist ernstig gewond geraakt. Michael Stürzenberger van de burgerbeweging Pax Europa werd in zijn gezicht en zijn been gestoken, bevestigt zijn organisatie. Stürzenberger hield een toespraak op een marktplein in Mannheim toen een man met een mes op hem afsprong en hem neerstak. In Duitsland wordt geschokt gereageerd op de aanval, vertelt correspondent Gien Balduk. Bondskanselier Scholz die zegt op sociale media dat dit geweld niet thuis hoort in een democratie. En hij roept ook op tot hardere straffen. En over het motief is nog niets bekend, maar minister Faeser van Binnenlandse Zaken, zij lijkt al wel een vermoeden te hebben. Zij schrijft namelijk, als zal blijken dat het gaat om een islamitisch motief, dan is dit opnieuw een bevestiging van het grote gevaar van islamitisch geweld waarvoor ik heb gewaarschuwd. Daarmee lijkt ze dus al vooruit te lopen op een mogelijk motief, terwijl het op dit moment nog niet duidelijk is. De politie wil nog niks loslaten. Het onderzoek is nog in volle gang en dat zullen we dus moeten afwachten. De aanvaller stak ook een aantal andere mensen neer, onder wie een politieagent. Die raakte volgens persbureau DPA zwaar gewond. De dader werd door een andere agent neergeschoten. De Universiteit van Gent beëindigt voorlopig alle samenwerking met de Israëlische onderzoeksinstellingen en universiteiten. Het besluit is genomen na advies van de Mensenrechtencommissie van de onderwijsinstelling. Binnen geen enkel samenwerkingsproject is er een risico op mensenrechten schendingen, zegt de commissie. Maar de kans zou groot zijn dat Israëlische universiteiten daarbij wel betrokken zijn. Pro-Palestijnse demonstranten eisen dat de Universiteit Gent ook de samenwerking met Israëlische bedrijven stopt. De actievoerders bezetten het onderwijsgebouw al 3 weken. De phishingzaak bij de online bank Bunk is een stuk groter dan tot nu toe bekend was. Uit onderzoek van de NOS en NRC bleek al dat bijna 30 mensen ruim 1,5 miljoen euro kwijtraakten. Maar er komen nog tientallen slachtoffers bij. Het totale bedrag is zeker 2,5 miljoen euro. Het kabinet wil doorgaan met het uitkeren van vergoedingen aan slachtoffers van de toeslagenaffaire, volgens de methode van prinses Laurentien, maar wel met wat aanpassingen. De Stichting van de Prinses luistert naar verhalen van de ouders en keert op basis daarvan standaardbedragen uit. Demissionair staatssecretaris De Vries zegt dat het systeem uit te leggen moet zijn aan de belastingbetaler. Dressuurruiter Arjen Theeuwissen is onverwacht overleden. Dat meldt paardensportbond KNHS. Hij was een van de beste dressuurruiters van Nederland. Met zijn paard Goliath deed hij in het jaar 2000 in Sydney mee aan de Olympische Spelen en won hij zilver met de dressuurploeg. Arjen Theeuwissen was 53 jaar. In Amsterdam doen duizenden mensen mee aan een klimaatmars op de Zuidas. Ze willen dat de bedrijven daar meer doen voor het klimaat. Ik wil dat mijn kleinkinderen ook nog kleinkinderen kunnen krijgen. En die kunnen ademen. En allemaal. Hier zitten heel veel bedrijven die ontzettend slecht zijn voor het klimaat. Maak de wereld beter, hef jezelf op. De demonstranten hebben spandoeken en borden bij zich met erop teksten als mens en natuur boven winst. De Zweedse popgroep ABBA heeft een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. De Zweedse koning Carl Gustaf reikte in Stockholm de Orde van Vasa uit aan de 4 voormalige bandleden. Dat gebeurde voor het eerst in bijna 50 jaar. ABBA kreeg de orde vanwege uitzonderlijke verdiensten in de Zweedse en internationale muziekindustrie. De band is een van de succesvolste ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte albums. Succes begon toen ABBA in 1974 het Eurovisie Songfestival won met het nummer Waterloo. En daarna scoorde de groep hits met liedjes als SOS, Mamma Mia en Dancing Queen. Dan nog het weer. Wat zon, maar ook buien. Plaatselijk met veel regen bij 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het zuiden en westen buien. Later droger en opklaringen en een graad of 19. Zondag blijft het droog met geregeld zon. En Edwin Gerritsen zit vanmiddag bij de ANWB. Goedemiddag. Middag Duwke. Het is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu nog 450 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad, met name rond Rotterdam, Den Haag en bij Amsterdam. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen een file met een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Gratum een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En er is een ongeluk gebeurd op de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad. Voor Lelystad is de vertraging een half uur. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. E-bike-liefhebbers, opgelet, het is de Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Je hebt nog 3 dagen. Stella, slim vooruit. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. NOS-NTR. Het was historisch gisteravond. Donald Trump werd als eerste ex-president ooit veroordeeld in een strafzaak. Zijn antwoord liet zich raden. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. En Trump is net binnengekomen op een persconferentie waar hij meer gaat vertellen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De persconferentie is in zijn Trump Tower in New York. Laten we even meeluisteren. This is a case where if they can do this to me, they can do this to anyone. These are bad people. These are, in many cases, I believe, sick people. When you look at our country, what's happening, where millions and millions of people are flowing in from all parts of the world, not just South America, from Africa, from Asia, from the Middle East, and they're coming in from jails and prisons, and they're coming in from mental institutions and insane asylums. They're coming in from all over the world into our country. And we have a president and a group of fascists that don't want to do anything about it, because they could right now, today, he could stop it. But he's not. They're destroying our country. Our country is in very bad shape, and they're very much against me saying these things. They want to raise your taxes by 4 times. They want to stop you from having cars with their ridiculous mandates that make it impossible for you to get a car or afford a car. But make it very possible for China to build all of our cars. Aldus ex-president Trump op zijn persconferentie. En die volgen wij hier natuurlijk ook. Onze correspondent Marieke de Vries doet dat. En haar spreken we zo meteen. Nog eens tientallen klanten van Bunk hebben zich gemeld omdat ze zijn opgelicht. Sommigen nog maar een week geleden. Vorige week berichten de NOS en NRC dat opvallend veel klanten van die online bank zijn bestolen. En grote bedragen zijn kwijtgeraakt. Een ton is geen uitzondering. Bij mij hier in de studio is NOS-redacteur Ellen Kamphorst. Goedemiddag. Hi. Meerdere meldingen dus, nieuwe meldingen. Waar zijn die gedaan? Nou, bij ons dus. Ik heb wel bij ons mailadres bij het artikel staan. En het is vorige week vrijdag gepubliceerd. En het hele weekend is de mailbox verder gegaan tot vandaag. Dus er komen iedere keer gewoon weer mensen binnen die zeggen dat ze ook hun geld zijn kwijtgeraakt bij Bunk. En dat gaat soms om bedragen van 8.000 of 10.000 euro. Maar ook echt een aantal keer over 100.000 euro of meer. En kan je iets een inschatting maken van hoe groot totaal de schade is? Nou, ik heb nog geen tijd gehad om alles op te tellen. Ook omdat we gewoon verder zijn gegaan bij het onderzoek. Maar een korte schatting is, het is zeker meer dan 1 miljoen. En we hadden dus ook al 28 slachtoffers gesproken, waar we ook alle aangiftes van gecheckt hebben. En die zaten ook al op 1,6 miljoen. Dus het gaat echt om veel geld. Waarvan een deel daarvan dus echt pas kort geleden is buitgemaakt. Ja, echt pas een week geleden in sommige gevallen. Ja. Hoe zijn deze mensen opgelicht? Ja, er zijn verschillende methodes, maar de meest voorkomende is dat mensen eerst een sms'je krijgen. Daarin staat, nou, u moet even van zogenaamd de bunkbank, u moet even uw gegevens valideren. Nou, dat is zo'n phishing sms, daar trappen ze in, ze klikken erop, ze valideren hun gegevens. En vaak worden ze vrij kort daarna gebeld. Soms met het verhaal van, oh, u hebt net op een sms'je geklikt, ik ben van de bunkbank, ik zal u even helpen om uw geld veilig te stellen. En soms met, oh, u heeft dit net even gevalideerd, nou, we zijn bijna klaar, ik zal u verder geen gegevens ontfutselen. En binnen de kortste keren zijn ze dan toch hun geld kwijt. En die oplichters kunnen dus zo binnenkomen in dat account en sluizen heel snel die enorme bedragen geld weg. Ja, want die bunkbank is een bank die alleen online werkt. Hè? Dus mensen zijn ook gewend om op die manier met hun bank te communiceren. Ja, en het is ook een bank met hoge spaarrentes. Het is een bank, ze bieden hogere spaarrentes dan de meeste banken in Nederland. Dus er zijn veel mensen naar die bank overgestapt het afgelopen jaar, die gewoon veel geld hebben en graag een hogere rente voor hun spaargeld wilden. En misschien niet allemaal even digitaal vaardig zijn geweest, zodat ze om kunnen gaan met dit soort, met zo'n bank. Ja, meer spaargeld betekent ook dat je meer kan kwijtraken. Ja, zeker. Ja. Nou, dat blijkt wel, ja. Wat doet de bank hiermee? Want jullie hebben dit vorige week naar buiten gebracht. Daar zullen ze niet blij zijn met al die klachten, kan ik me voorstellen. Nee, zeker niet. Nou, aan de ene kant gaat het dus natuurlijk om de veiligheid van die bank. Dus hoe kan het dat er zoveel geld is weggesluist kan worden in een korte tijd? Maar aan de andere kant klagen mensen ook enorm over dat ze de klantenservice niet kunnen bereiken. Dus op het moment dat ze merken dat ze zijn opgelicht, krijgen ze geen contact met Bunk. Dus ze proberen dan een berichtje te sturen in die chatbot. En dan krijg je van iemand in Roemenië of Hongarije die Engels spreekt in het Engels antwoord. En dan sturen ze van die gele wapperende handjes van, ik hoop dat ik je goed geholpen heb. En dat heeft zo enorm veel boosheid veroorzaakt bij deze mensen, dat ze gewoon niet weten waar ze met hun klacht naartoe kunnen. En naar aanleiding van onze publicatie is Bunk zich dat ook gaan realiseren. En hebben ze een speciaal e-mailadres geopend voor mensen met een klacht. En de Bunkbank heeft iedere keer gezegd, mensen, trap er ook niet in, want wij bellen nooit. Wij bellen nooit. Als je wordt gebeld door de Bunkbank, dan weet je dat het een oplichter is. Nou, wat ze nu wel doen is, mensen kunnen in die chatbot dan een afspraak maken. En dan word je dus daadwerkelijk wel gebeld door de Bunkbank. Ja, ze kunnen een echt persoon, een Nederlands sprekend persoon aan de telefoon krijgen. En daar kunnen ze dan hun verhaal bij kwijt. Het is niet zo dat deze persoon gelijk een oplossing biedt. Dus hoe dit opgelost gaat worden voor deze mensen, dat weten we nog niet. Maar er zijn afgelopen week dus wel een aantal mensen die wij gesproken hebben, die dus daadwerkelijk een gesprek hebben gehad met de Bunkbank. In ieder geval iemand aan de lijn hebben gehad en hun verhaal hebben kunnen vertellen. Ja, voor wat je daar natuurlijk aan hebt. Ja. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is een onderzoek gestart. Is dit een zaak voor justitie? Nou, er zitten natuurlijk gewoon criminelen achter, hè, die dat geld wegsluizen. Maar die doen dat natuurlijk zo snel dat het voor politie en justitie, want eigenlijk al die mensen die we gesproken hebben, hebben ook aangifte gedaan bij de politie, dat het heel moeilijk is om achter dat geld aan te rennen. Want het gaat van land naar land, wordt soms in laptops of in cryptomunten geïnvesteerd en dan is het weg. Maar er zitten wel Nederlands sprekende criminelen achter, want dat zijn natuurlijk ook die mensen die bellen. En over het algemeen lost de bank zelf dit op. Dus zij proberen of zelf achter dat geld aan te gaan, en zij vergoeden ook heel vaak de schade van klanten. Nu dat bij de Bunkbank natuurlijk niet gebeurd is in de afgelopen periode, zijn mensen aangifte gaan doen. En het Openbaar Ministerie zegt ook, ze zeggen niet dat het over Bunk gaat, maar wel over een online bank waar ongebruikelijk hoge bedragen zijn buitgemaakt. Zeggen ze, ja, wij gaan toch een onderzoek opstarten om te kijken of we erachter kunnen komen wie hierachter zit. Wat verwacht jij? Gaat die mailbox nog verder vollopen? Ja, ik hoop het niet. Maar heb de afgelopen week iedere dag e-mails gehad. Dus ik kan het niet uitsluiten. Nee. Dankjewel, NOS-redacteur Ellen Kamphorst. Oekraïne mag de F-16's die het land van Nederland krijgt ook inzetten tegen doelen in Rusland. Daarvoor is geen Amerikaanse toestemming nodig, zegt minister Bruinslot. Het gebruik is ook niet beperkt tot de grensstreek bij Kharkiv, zoals dat voor Amerikaanse wapens geldt. De VN stopt volgend jaar met de politieke missie in Irak. De regering in Bagdad had daarom gevraagd. De Veiligheidsraad heeft met het verzoek ingestemd. De VN was meer dan 20 jaar aanwezig in Irak en begon na de Irak-oorlog. De missie werd de laatste jaren geleid door oud-minister Hennis. En in gebouwen van het parket in Groningen hangen sinds kort gekleurde toga's. De hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Nederland vindt dat het wel wat kleurrijker mag binnen het OM. Voor rechtszaken moeten nog wel gewoon de zwarte toga's aan. Maar aan de muur hangen nu toga's in het rood, in het groen en in het blauw. Edwin Gerrits, hoe is het op de weg? Het is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. 400 kilometer file staat er. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Gratum. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is een ongeluk gebeurd. Bij Lelystad is de vertraging 3 kwartier. In een genre waar we, naar mijn mening, iets te weinig van horen hier in Nederland, de country. Dit was Dasha met Austin. In Rotterdam komt een opvanglocatie speciaal voor dakloze arbeidsmigranten. Het zijn vaak mensen uit Oost-Europa die in de stad voor overlast zorgen. De gemeente wil proberen ze weer aan het werk te krijgen of terug te sturen naar hun land van herkomst. Mark-Robin Visser ging bij de opvang kijken. We zijn bij Stichting Ontmoeting in Rotterdam. Dit is een ruimte waar mensen vanaf 9 uur 's ochtends terecht kunnen. Er staan hier stoelen en tafels, er is een balie, je kan hier een boterham eten. Je kunt hier ook douchen. Sommige mensen liggen te slapen, ze hebben tassen bij zich, allerlei spullen. En Jan Braal is hier veldwerker. Meneer Braal, er komen hier allerlei soorten mensen, maar ook arbeidsmigranten, hè? Klopt, die zijn op straat terechtgekomen door het uitzendbureau waar ze werkte. Die bood ook accommodatie aan en als je dan je werk verliest, sta je ook direct op straat. We hebben een cliënt van u bereid gevonden om voor de radio te praten. Hij wil niet met zijn naam op de radio, maar dat hoeft ook niet. Zullen we hem eens vragen hoe hij hier terechtgekomen is? I was working for a few agencies and I've got difficulties on locations, mostly caused by people. Because I don't use drugs. Hij zegt, people are using this much more than me. I guess it's a problem. Meneer vertelt dat hij tijdelijk werk gedaan heeft voor een aantal werkgevers. En hij zegt, ja, ik ben daar mijn werk kwijtgeraakt en ook het dak boven mijn hoofd. Maar daarnaast heb ik ook problemen met mensen, want ik gebruik geen drugs en ik drink ook bijna niet. En de mensen om me heen doen dat wel. En dan komen we precies, Jan, ook bij de problemen die je vaak hoort over arbeidsmigranten. Er is drugsgebruik, er is alcohol in het spel, er is overlast. Jazeker, dat horen we regelmatig. Dat kan plaatsvinden wanneer ze aan het werk zijn, maar uiteraard nog meer wanneer ze op straat terechtkomen. Where do you sleep? Waar slaap je? Outside. Buiten. Ik heb nothing. So hij heeft geen geld, hij heeft niks. Yeah. Je hebt het over alcohol en drugsgebruik, andere mensen. Zie je dat veel? Have you seen that often? Yes. Wat je ziet is dat drugs en alcoholgebruik ook een manier is wat hen bij elkaar brengt. Dat is datgene wat ze delen. En je ziet dat de combinatie daarvan en ook te weinig slaap, 's nachts gewekt worden, bestolen worden, dat een soort verwilderingsproces in de brein met zich meebrengt. En dat zijn ook de punten wat dan voor overlast zorgt. Tot nu toe was er in Rotterdam, ik zei het al, je mag hier vanaf 9 uur 's ochtends naar binnen, geen oplossing voor deze mensen. Klopt, arbeidsmigranten hebben geen rechten hier in Nederland voor opvang. Dat klopt, dat is nergens in Nederland. Ja. En daar gaat nu in Rotterdam iets mee veranderen. Laten we luisteren. Ondertussen, vlakbij het vliegveld ten noorden van Rotterdam, kilometers verderop, wordt hard gewerkt, je hoort het. Er worden hier allemaal porta cabins neergezet met bedden erin en stoelen en tafels. Hier wordt een nieuwe opvang gecreëerd voor dakloze migranten in Rotterdam. En ik kijk hiernaar, naar de werkzaamheden, met Ronald Buit. Hij is wethouder zorg in Rotterdam. En hij is van de partij Leefbaar Rotterdam, die toch bekend staat om zijn harde lijn als het gaat over veiligheid. Op een gegeven moment moet je ook je knopen tellen en moet je ook eerlijk kunnen evalueren van, werkt dit? Nou, we zien de overlast toenemen op straat. We zien het aantal mensen op straat toenemen. En als je dan over je schaduw heen moet stappen en moet zeggen, nou, dan gaan wij dus die opvang hier regelen, dan moet je dat ook doen, vind ik. U bent over uw eigen schaduw heen gestapt. Ja, maar daar is ook breed politiek draagvlak voor. Hè? Want je hebt altijd partijen die zeggen van heel fel. En anderen zeggen je moet veel onbarmhartiger zijn. Dit is een middenweg waar eigenlijk iedereen zich in kan vinden. Van links tot rechts. En daarom gaan we dit ook tot een succes maken. Wordt Rotterdam nu voor migranten onaantrekkelijker of juist aantrekkelijker? Het wordt volgens mij voor mensen die kwaad in de zin hebben en die niets van hun leven willen maken, wordt het onaantrekkelijker. Voor mensen die zelf ook balen in de situatie waar ze zitten en weer een stapje omhoog willen zetten, wordt het aantrekkelijker. Wethouder Ronald Buit was dat over de nieuwe opvang voor arbeidsmigranten in Rotterdam. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Wetenschappers hebben het oudste sterrenstelsel ooit ontdekt. Het licht scheen ongeveer 290 miljoen jaar na de oerknal en komt nu 13,5 miljard jaar later in de buurt van de aarde. Het licht is gespot door de James Webb-telescoop. Lucas Ellerbroek is sterrenkundige. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u hoorde van deze ontdekking? Ja, ik vond het een erg mooi nieuw wereldrecord dat is gevestigd door de James Webb-telescoop. Ja, ik vond het heel bijzonder. Deze ruimtetelescoop is gemaakt om records te vestigen, te breken. Dus hij maakt die belofte waar. Ja, want u zegt, ja. Ik vind het heel bijzonder, want hoe bijzonder is dit? Nou, wat er bijzonder aan is, dit is een sterrenstelsel. Dat wij zelf zijn ook onderdeel van een sterrenstelsel. Onze zon is een ster en is maar één van de honderden miljarden sterren in een groot stelsel van sterren. Mm-hmm. Dat zie je als het heel erg donker is, 's avonds zie je dat als een streep aan de hemel staan. Dus zo'n soort sterrenstelsel was er al heel kort na het begin van het heelal. En heel kort, bijna 300 miljoen jaar is natuurlijk niet kort, maar voor een sterrenstelsel wel. Mm-hmm. Op de schaal, als het heelal een mens zou zijn, dan zou er eigenlijk tijdens de babytijd van het heelal al zo'n groot sterrenstelsel zijn. Ja. Dat is eigenlijk heel raar. Want wisten we dat eigenlijk nog niet, dat in zo'n korte tijd, relatief korte tijd, kon ontstaan? Nee, dat hoopten natuurlijk wel mensen dat dat zou gebeuren. Want dat is onverwacht. Dus dat is leuk als, het, als er iets onverwachts is. Dan kun je weer iets, moet je weer iets bijschaven aan wat je dacht. Hoe dat heelal in elkaar zat. Maar nee, we hebben nog niet echt een verklaring voor hoe dat kan zijn gebeurd. Want als je diep in het licht kijkt van dit stelsel. Dan zie je ook ja, dat het stelsel zelf ook al vrij veel dingen heeft meegemaakt om er zo uit te zien. En het is ja, zo'n beetje uit het niets ontstaan, lijkt het. En wat bedoelt u met vrij veel dingen heeft meegemaakt? Nou ja, je ziet ook wat voor soort stoffen er in, het, in dat sterrenstelsel zitten. Dat er bijvoorbeeld ook veel zuurstof al is gemaakt. En zuurstof is een wat zwaardere stof dan bijvoorbeeld waterstof, waar het heelal mee begonnen is. Dus het heeft al een hele evolutie meegemaakt voordat het zo groot is geworden als nu. Ja. En dat is verwonderlijk, want ja, we hebben eigenlijk geen enkele informatie van het vroegere heelal. Er wordt gezegd dat het is het oudste sterrenstelsel. Eigenlijk is het het verste sterrenstelsel dat we ooit hebben gevonden. Uit het en ook uit het jongste heelal dat we ooit hebben waargenomen. Dus ja, die babytijd van het heelal is eentje die we pas nu met James Webb gaan ontdekken. Ja. Dit is nog maar het begin. En hoe werkt dat nou? Hoe kan de James Webb-telescoop zo'n bijzonder stukje sterrenstelsel vinden? James Webb-telescoop kan heel veel licht opvangen en is gespecialiseerd in het infrarood licht. Infrarood licht is licht met een dat heeft lange golflengtes. Met het oog kunnen we dat niet zien. Wij zelf stralen wel infrarood licht uit. De warmte van ons lichaam heeft die straling, dat is eigenlijk ook infrarood licht. En dat soort straling, als dat van sterren komt, dan betekent dat dat dat ouder is. Dat is omdat heel verre stelsels die bewegen heel snel van, ons af. Mm-hmm. Het heelal wordt steeds groter. En dat zie je eigenlijk naarmate je steeds verder kijkt, dat het steeds verder van je afbeweegt. En daardoor wordt dat licht dat ons bereikt wordt roder. Dat heeft te maken met het Doppler-effect. Dat we ook kennen van een ambulance, ambulance die van ons afrijdt. Ja, en met het licht bestaat ook uit golven. En dus als een sterrenstelsel van ons afrijdt, dan van ons af beweegt, dan lijkt het wat roder. En James Webb is gespecialiseerd in dat rode licht, infrarode licht. En ja, zelfs James Webb heeft 10 uur nodig gehad. Dus een sluitertijd van 10 uur. Om dit sterrenstelsel echt waarneembaar te maken. En ja, er is tientallen jaren gewerkt om deze ruimtetelescoop te bouwen. En hij doet wat er beloofd is, namelijk zien wat we daarvoor nog niet konden zien. Nee, want u zegt net al, dit is eigenlijk het begin nog maar. Kunnen we nog verder gaan terugkijken, denkt u? Ja, zeker. Ja, ik bedoel, dit is maar één heel klein stukje van, van de sterrenhemel die bekeken is. En maar één heel klein vlekje daarop. En op één zo'n James Webb-beeld zitten tienduizenden van dit soort vlekjes. En ja, dit is er toevallig eentje die echt heel grondig onderzocht is. Maar er is nog veel meer te ontdekken. Ik voorspel dat het niet het laatste record is dat we dit jaar zullen zien. Dan voorspel ik dat we u vast nog een keertje gaan spreken. Dank, sterrenkundige Lucas Ellerbroek. Zometeen, we gaan het hebben met correspondent Marieke de Vries over de persconferentie van oud-president Trump. Die is nog steeds bezig. Hij reageert op de juryuitspraak dat hij schuldig is aan fraude. En we horen zo ook wat hij allemaal nog meer heeft gezegd. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hort voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Word vriend van het Nationale Park de Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. NPO Radio 1. Het is 18:30, hier is Ismael de Bruin. Duizenden mensen hebben op de Zuidas in Amsterdam een klimaatdemonstratie gehouden. Volgens organisaties als Milieudefensie en vakbond FNV deden er zo'n 15.000 mensen mee. Betogers willen dat grote bedrijven stoppen met het financieren en faciliteren van activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu. Het aantal slachtoffers van phishing bij de online bank Bunk is een stuk hoger dan tot nu toe bekend was. Uit onderzoek van de NOS en NRC bleek al dat bijna 30 mensen grote bedragen kwijtraakten. Bij elkaar ruim 1,5 miljoen euro. Maar er komen nog tientallen slachtoffers bij. In Duitsland is een extreemrechtse anti-islamactivist neergestoken. Slachtoffer gaf een toespraak op een marktplein in Mannheim toen een man met een mes op hem afsprong en hem neerstak. De aanvaller stak ook een aantal andere mensen neer, onder wie een politieagent. En dressuurruiter Arjen Theeuwissen is onverwacht overleden. Hij was een van de beste dressuurruiters van Nederland. Theeuwissen deed in het jaar 2000 in Sydney mee aan de Olympische Spelen. Daar won hij zilver met de dressuurploeg. Arjen Theeuwissen was 53 jaar. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Nog 400 kilometer file. Het is wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen een kwartier vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg 20 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Weert en Gratum 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En er is een ongeluk gebeurd op de N307, de dijk Enkhuizen richting Lelystad. Tussen de Houtrip, Sluizen en Lelystad is de vertraging 3 kwartier. En Willemijn Hubert is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Ja, Willemijn, waren tot nu toe vooral buien waren met dan af en toe zon. Was er vandaag ineens zon met, ja, nou ja, af en toe een buitje. Ja, precies. En die overgang komt wat steviger in de zadel te zitten. Als we kijken naar de komende dagen. Ja, precies. Ik denk dat iedereen een beetje klaar is met al die regen. En die file volgens mij op de A1, daar trekt op dit moment echt een hele zware bui overheen. Dus dat zou er ook best wel eens mee te maken kunnen hebben. Dus misschien laten we dat leed dan ook een klein beetje achter ons. Maar nu hebben we dus plaatselijk nog te maken met buien. Soms ook met onweer erbij. Vanavond en vannacht ook is er ook veel bewolking. Kan er ook nog wel af en toe een bui vallen. Zodat er niet zo heel veel meer zijn. Temperaturen vannacht liggen op zo'n 13 tot 15 graden. En morgen beginnen we vrijwel overal de dag met behoorlijk wat bewolking. Plaatselijk kan er dan een bui vallen. Maar in de loop van de dag zien we vanuit het noorden verbetering komen. Althans, ik vind het een verbetering. Komt meer zonneschijn aan en ook echt wel droger weer. Temperaturen liggen morgen op zo'n 17 graden in het noorden. 23 in het oosten van ons land. En de laagste vinden we terug in Zeeland met een graad of 15 daar. En er staat ook aardig wat wind uit noordelijke richting. En dat is dan misschien ook de kanttekening voor de zondag. Want de zondag wordt een droge dag met geregeld zonneschijn. Gaat, zoals het er nu naar uitziet, nergens regen vallen. Maar er staat dus wel aardig wat wind uit noordelijke richting. En de kwik komt dan ook niet heel veel hoog uit dan een graad of 17 op de meeste plaatsen. Maar goed, het is in ieder geval wel droog, dus laten we dat vasthouden. We kunnen niet alles hebben. Precies, we kunnen niet alles hebben. En als we dan dus de nieuwe week in kijken, nou ja, dan is het dus vaker droog. Met misschien af en toe een bui. Ik ga niet 100% garantie geven op droog weer, maar in ieder geval, het is echt anders dan dat we afgelopen weken hebben gehad. Ja, en ook komende week maandag nog veel bewolking en de rest van de dagen toch ook wel zonneschijn erbij en temperaturen rond de graad of 18. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies & Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Hey, heb je de verse maaltijden van Uitgekookt al geprobeerd? Bestel nu je eerste maaltijden voor maar €5,95 per stuk. Ga dus snel naar uitgekookt.nl. Uitgekookt, vers en klaar. Aanschuiven maar. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Nu hoorden we net al een stukje van. Bij de Trump Tower geeft Donald Trump op dit moment een persconferentie waarin hij officieel reageert op wat er gisteravond is gebeurd. Een jury in New York verklaarde hem toen schuldig aan het vervalsen van documenten. Dat is een unicum. Nog niet eerder werd een Amerikaanse ex-president veroordeeld. This is a case where if they can do this to me, they can do this to anyone. These are bad people. These are in many cases, I believe, sick people. Als het met mij kan gebeuren, kan het met iedereen gebeuren, zegt Donald Trump. Correspondent Marieke de Vries. Trump is nog steeds bezig, hè? Al een half uurtje inmiddels. Betekent dat hij een hoop te zeggen heeft? Ja, het is de persconferentie zoals we eigenlijk van hem gewend zijn geraakt, hè, de afgelopen 6 weken dat hij hier terecht stond voor de rechtbank in New York. Hij is verbolgen. Hij noemde het ook een politieke vervolging, een nepproces. Hè. Het is rigged. Van bevooroordeelde aanklagers in dit linkse bolwerk New York, die er alleen maar op uit zijn om hem politiek uit te schakelen. Hij noemde de rechter ook corrupt. Ja, en daarmee zaagt hij maar weer eens aan dat vertrouwen in de rechtsstaat. Dat vertrouwen dat steeds minder wordt bij zijn achterban, hoe vaker hij dit roept. Deze veroordeling zal daar ook geen goed aan doen. Nee. Hij doet het even voor de mensen die het beeld niet erbij kunnen volgen. Hij staat voor een hele wand met een heleboel Amerikaanse vlaggen. Hè? En zijn eigen campagneslogan zie ik erbij. Make America Great Again. Yeah. Ja, hij staat in de hal van Trump Tower. Zijn eigen wolkenkrabber hier in hartje New York. Waar hij in 2015 nog glorieus van de roltrap afkwam. Toen hij zijn kandidatuur voor zijn eerste presidentschap aankondigde. Ja. Die veroordeling gisteravond, Marieke, gisteravond laat, hè? Hoe zit het daar nu mee? Ja, even teruggrijpen. Trump is dus door een jury van 12 mensen schuldig bevonden aan alle 34 aanklachten die tegen hem geformuleerd waren, waarvan de zwaarste fraude wegens valsheid in geschriften was. Omdat hij in aanloop naar die verkiezingen in 2016... $130,000, hè, die hij aan Stormy Daniels had betaald, de pornoactrice Stormy Daniels had betaald, om haar te laten zwijgen over een kortstondige affaire, omdat hij die had laten wegschrijven in zijn zakelijke boekhouding onder het kopje juridische kosten. Nou, dat was het niet. Het waren geen juridische kosten, zegt de jury nu bewezen te hebben gezien. En dus is hij nu een veroordeeld crimineel, hè? Een witte borden crimineel, weliswaar, maar toch een crimineel. De straf die moet nog opgelegd worden, dat volgt op 11 juli. Dan komt de rechter met de strafoplegging. Nu horen we dus op deze persconferentie zijn eigen officiële reactie. Wat heb jij verder aan reacties gehoord? Nou ja, ik geloof niet dat iemand van tevoren echt wist welke kant het op zou gaan. Ook niet omdat de verdediging van Trump tijdens het slotpleidooi behoorlijk aan de betrouwbaarheid van de getuigen en de getuigenissen had gezaagd. Met name de getuigenis van Michael Cohen, dat was de fixer, de advocaat van Trump, die dat bedrag aan Stormy Daniels heeft gegeven. Trump zegt niks daarvan te hebben geweten, dat deze Michael Cohen een oplichter is. En ja, en ook de betrouwbaarheid van Stormy Daniels, waar werden vraagtekens bij gesteld, dat ze dit alleen maar deed om aandacht te zoeken. Dat sloeg best aan, ook bij het publiek, dat die verdediging. Dus de jury heeft ook 2 dagen erover gedaan voordat ze tot dit oordeel kwamen. Ze waren heel precies, zijn heel precies te werk gegaan. Ze wilden van alles ook nog terug horen tijdens hun beraad, zoals die getuigenissen van bijvoorbeeld Michael Cohen. Om tot een goed geïnformeerd oordeel te komen. Dat bleek uit alles. Maar ja, over het algemeen was men toch wel verrast dus dat ze op alle 34 punten hem schuldig hebben verklaard. Die jury die is overigens nu ontslagen van hun plichten. Ze mogen nu dus ook met de media praten. Maar dat heeft nog geen van de 12 gedaan. Dus het is nog even afwachten voordat we de eerste verhalen van hen gaan horen. Wat er nou eigenlijk allemaal binnen dat kamertje gebeurd is toen ze bij elkaar zaten. Trump is trouwens nu net klaar, dus die heeft een half uur reactie gegeven. Maar nu is het gedaan. Heb jij vanuit de politiek al iets gehoord? Ja, met name vanuit de presidentiële race, zullen we maar zeggen, zijn drie directe tegenstanders. Eerst de derde kandidaat, dat is Robert J. Kennedy. Die heeft het een politiek proces genoemd. Hij zegt dat hij hem liever verslaat bij de stembusgang dan via justitie. En daarmee haalt hij dus indirect uit naar Biden en volgt hij het narratief van Trump dat Biden hier achter zit om zijn politieke tegenstander uit te schakelen. Biden zelf houdt zich op de vlakte. We hebben nog niet direct iets uit het Witte Huis gehoord, maar zijn campagneteam die liet wel weten dat volgens hen met deze veroordeling gebleken is dat niemand boven de wet staat. En over de politiek gesproken, doet dit iets met de peilingen? Daar is nog iets te vroeg voor. Er zijn nog geen nieuwe peilingen, maar ja, het zijn vaste supporters. En dat zijn er toch nog altijd zo'n 30 tot 40 miljoen. Dus tientallen miljoenen mensen die scharen zich achter hem, steunen hem. Misschien heeft hij er zelf nog wel meer supporters bij gekregen die zich zorgen maken. Want meteen na de veroordeling gisteren, de eerste 3 uur daarna, liep de campagnekas van de Trump-campagne alweer vol. Trumps campagneteam maakte bekend dat er een recordbedrag van $35 miljoen gisteravond is opgehaald via de website waarbij je kon doneren. Die website die liep ook even helemaal vast, een paar uur lang. Dus ja, hij lijkt absoluut veel steun te krijgen en alleen nog maar weer meer geld te verdienen aan deze veroordeling. 11 juli, zei je, hè? Dan volgt de uitspraak. Zeker. Dank. Correspondent Marieke de Vries. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Blue, blue. Something just like this. Chainsmokers en Coldplay, Something Just Like This. Edwin Gerritsen, waar staat het vast? Ja, vooral in de zuidelijke helft van het land nog, maar het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staan nog 300 kilometer. De langste file staat op de N307, de dijk Enkhuizen, richting Lelystad. Dat komt door een ongeluk. Voor Lelystad is de vertraging een uur. Het sportnieuws dan. Voormalig dressuurtopper Arjen Theuwissen is onverwacht overleden. Zijn hoogtepunt was in 2000, toen hij samen met Ankie van Gunsven, Kobi van Balen en Ellen Bontje een zilveren medaille won op de Olympische Spelen in Sydney. Als we kijken naar het landenklassement, op een fantastische manier heeft het team zich ingezet, maar het niet gehaald. Het is een herhaling van Atlanta. De landenwedstrijd hier wordt gewonnen door Duitsland, de gouden medaille, Nederland, de zilveren medaille. Arjen Theuwissen was 53 jaar. De 20-jarige Jamie O'Brink gaat zijn debuut maken op de Olympische Spelen in Parijs. De Arnhemse BMX'er is samen met Nick Kimman geselecteerd door bondscoach Martijn Jaspers. Het is een droom die uitkomt, schrijft Brink op Instagram. Bij de vrouwen behoren Manon Veenstra en de zusjes Laura en Merel Smulders tot de Olympische selectie. En voetbalclub NAC is dichtbij een terugkeer in de Eredivisie. Dinsdag won NAC in de finale van de play-offs met 6-2 van Excelsior. En komende zondag wordt de return gespeeld. Vandaag had NAC de laatste training. Dan verwacht je uitzinnige supporters voor een laatste aanmoediging. Maar op het trainingscomplex in Zundert was geen enkele fan te vinden. Het is een bewuste keuze van trainer Jean-Paul van Gastel. Ik wil graag dat er rust blijft rondom het trainingscomplex. We hebben veel ervaring gehad met Feyenoord in het verleden, waarin dagelijks honderdduizenden mensen... Vuurwerk. Ja, dus we hebben ervoor gekozen om de rust te bewaren hier op Zundert. En zondag weten ze in Breda dus of ze terugkeren naar de Eredivisie. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zuid-Afrika staat na de verkiezingen van eergisteren op een kruispunt. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is dat het ANC enorm heeft verloren. Voor het eerst sinds 1994 heeft de partij van Mandela geen meerderheid en moet er een coalitie worden gevormd. In welke richting dat op zal gaan, is nog spannend. Correspondent Alice van Gelder, wat weten we al, Alice, over de uitslag? Ja, inmiddels zijn ruim 70% van alle stembureaus geteld. Niet van de totale stemmen, maar daarin zien we dus dat het ANC onder de 42% staat. En dat is zo'n 15-16% minder dan in de vorige verkiezingen. En dat betekent inderdaad dat het ANC eigenlijk met grote blauwe bonte plekken uit deze verkiezingen komt. Want het was al wel voorspeld dat ze een meerderheid zouden gaan verliezen. Maar duidelijk is dat de schade toch wel een stukje groter is dan ze denk ik hadden verwacht. Ja. En lange tijd was het ANC... Ja, je zou wel kunnen zeggen de bepalende factor in Zuid-Afrika. Hoe komt dat? Ja, omdat ze natuurlijk Zuid-Afrika hebben bevrijd van de apartheid. 30 jaar lang hebben ze inderdaad daardoor met een absolute meerderheid Zuid-Afrika geregeerd. En dat kwam natuurlijk door de beloftes op een beter leven voor iedereen onder de eerste zwarte democratisch gekozen president Nelson Mandela. I have fought a very firmly against white domination. I have fought very firmly against black domination. I cherish the ideal of a new South Africa where all South Africans are equal. Ja, Mandela beloofde dus en zijn ANC een gelijk Zuid-Afrika voor zwart en wit. Het probleem is nu, zeggen veel zwarte Zuid-Afrikanen, dat ze natuurlijk al vrij zijn. En daardoor hebben ze ook nog heel lang loyaal op het ANC gestemd. Maar ja, die 30 jaar heeft hen geen economische vrijheid gegeven. En dat zie je onder meer terug in hele hoge werkloosheidscijfers. Dus daar is die gelijkheid niet gekomen? Nee, absoluut niet. Nee. En dat is ook wel dus de reden dat kiezers toch het vertrouwen in het ANC hebben opgegeven. Ze zeggen, ons leven staat er gewoon heel slecht voor. Die werkloosheid noemde ik, maar het zijn ook andere dagelijkse problemen. Stroomuitval bijvoorbeeld. Soms komt er geen water uit de kraan. Er is heel veel corruptie. En ja, steeds meer mensen denken dus ook wel van, leuk dat jullie ons hebben bevrijd. Maar nu willen we weer dat het goed gaat met het land. Ja, ze zeggen eigenlijk, daar kun je 30 jaar later eigenlijk niet meer opteren, of in ieder geval er niet meer van uitgaan dat je dus onze steun krijgt. Ja, absoluut, absoluut. Het gekke wel is dat als je nu naar de uitslag kijkt tot nu toe, dat naast het ANC is nog steeds dus de grootste partij. Op de tweede plek vinden we de Democratische Alliantie. Dat is ook de partij die al heel lang over Kaapstad regeert. Maar op de derde plek zien we een nieuwe partij. En ik denk dat dat de grootste verrassing is van deze hele verkiezingen. En dat gaat om Kontwewisizwe. Dat is MK, een partij van oud-president Jacob Zuma. Die heeft echt voor de grootste opschudding eigenlijk gezorgd. Want onder Jacob Zuma is juist ook heel veel corruptie geweest. Toen hij nog bij het ANC zat. En nu heeft hij zijn eigen partij opgericht. Hij is zelf niet verkiesbaar, want hij heeft in de cel gezeten. Dus hij mag niet het parlement in. Maar we zien dat zijn partij echt heel veel stemmen heeft gewonnen. En vooral in zijn eigen provincie KwaZulu-Natal. En is daar een verklaring voor te geven? Ja, het is. KwaZulu-Natal is sowieso een belangrijke machtsbasis dus van Zuma. Daar woont hij ook nog. Grote Zulu-bevolking. En die stemmen ook trouw dus op Zuma. Die blijven hem aanhangen. Dus ondanks al dat soort corruptieschandalen. Het is een beetje een Trump-geval, zou ik zeggen. Hij zegt ook de hele tijd gewoon van nee, ik heb het beste met jullie voor. En dat ik aangeklaagd word, dat is gewoon een heksenjacht op mij. En het is belangrijk geweest ook voor deze verkiezingen dat er juist als je naar de opkomst kijkt, zie je ook dat in KwaZulu-Natal ook heel veel mensen zijn gaan stemmen. Ja, nu werkt dat dus ook nationaal door. En ja, ik moet zeggen, Zuma is uit het ANC gezet en dit is wel echt een wraakactie van hem richting het ANC. Maar nu moet het ANC wel aan de bak, want er moet nu dus voor het eerst een coalitie worden gevormd. En welke kant gaat dat op? Ja, we moeten nog wel heel even kijken totdat alle stemmen natuurlijk binnen zijn, geteld zijn. Dat zal dit weekend zijn. Maar het ANC staat absoluut nu op een hele belangrijke tweesprong. Sommige analisten zeggen van het is heel goed dat er nu een coalitie gevormd moet worden, want daardoor gaat het ANC misschien meer verantwoordelijkheid nemen. Anderen zijn bang met de coalities die gevormd kunnen worden. Want aan de ene kant kunnen ze misschien kijken naar een partij zoals Democratische Alliantie. Maar er zijn ook andere radicale partijen. Naast die MK van Jacob Zuma zijn er ook de Economic Freedom Fighters van Julius Malema. Die heeft het over land onteigenen, over het nationaliseren van mijnen. Ja, en daar wordt het bedrijfsleven hier, en ik denk ook internationale investeerders, een beetje onrustig over. Dus er verschijnen verschillende scenario's mogelijk. En die gaan Zuid-Afrika dan wel een hele andere kant op sturen. Jij blijft ze voor ons volgen, die scenario's. Dank je wel, correspondent Alice de Gelder. Van Gelder, mijn excuses. En dan, een van de boegbeelden van het Nederlandse voetbal speelt vandaag haar laatste thuiswedstrijd in het shirt van Oranje. De 5-6. Martens. 2-1. Lieke Martens. Met deze goal leiden ze Nederland naar de EK-titel in eigen land in 2017. Maar nu neemt ze afscheid als international. Ik ben gewoon tevreden. Ik ben gewoon blij hoe alles is gelopen. En ik ben wel een gevoelsmens. En dan kies ik voor geluk. En dan is dit voor mij de juiste keuze. In 158 interlands scoorden ze 62 doelpunten. Maar wat heeft Lieke Martens nog meer betekend voor het voetbal voor vrouwen? Lieke Martens scoort en Nederland leidt. Martens brak definitief door op het EK in 2017. Nederland mag aftrappen met Miedema. En dan is het

Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Het gaat niet goed met de visserij in Nederland. Vorig jaar leden de vissers miljoenen euro's verlies. Ook garnalenvissers werden hard getroffen. Heeft de visserij nog toekomst in Nederland? En Mexico hoort tot een van de landen waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt. Vrouwen hopen dat presidentskandidaat Claudia Sheinbaum de verkiezingen wint aankomende zondag, zodat zij mogelijk iets kan doen tegen het geweld. Nu is het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Het aantal slachtoffers van phishing bij de online bank Bunk is een stuk hoger dan tot nu toe bekend was. Uit onderzoek van de NOS en NRC bleek al dat bij 28 mensen grote bedragen waren gestolen, bij elkaar ruim 1,5 miljoen euro. Maar daar komen nu nog tientallen slachtoffers bij, vertelt redacteur Ellen Kamphorst. We hebben ons mailadres bij het artikel staan en het is vorige week vrijdag gepubliceerd en het hele weekend is de mailbox verder gegaan tot vandaag. Dus er komen iedere keer gewoon weer mensen binnen die zeggen dat ze ook hun geld zijn kwijtgeraakt bij Bunk. En dat gaat soms om bedragen van 8.000 of 10.000 euro, maar ook echt een aantal keer over 100.000 euro of meer. En we hadden dus ook al 28 slachtoffers gesproken, waar we ook alle aangiftes van gecheckt hebben, en die zaten ook al op 1,6 miljoen. Dus het gaat echt om veel geld. Experts verbazen zich over het gebrek aan beveiligingsmaatregelen bij de online bank. Bunk heeft een mailadres geopend voor gedupeerden en neemt telefonisch contact op, maar de meeste slachtoffers hebben tot nu toe te horen gekregen dat ze geen schadevergoeding krijgen. In Frankrijk hebben veiligheidsdiensten een man opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een islamitisch geïnspireerde aanslag tijdens de Olympische Spelen over 2 maanden. De 18-jarige man is een Tsjetsjeen en zou toeschouwers hebben willen aanvallen tijdens een voetbalwedstrijd in de stad Saint-Étienne, zegt correspondent Frank Renaud. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was een sportstadion in Saint-Étienne in Zuid-Frankrijk zijn doelwit. Daar worden tijdens de Spelen 6 voetbalwedstrijden georganiseerd. De man wilde daar slachtoffers maken onder de toeschouwers en onder politieagenten, aldus de autoriteiten. Hij zou dat hebben willen doen uit naam van de islam. Tijdens zijn aanslag wilde hij sterven als martelaar, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is volgens Frankrijk de eerste verijdelde aanslag met de Olympische Spelen als doelwit. De Amerikaans-Europese ruimtetelescoop James Webb heeft het oudste sterrenstelsel ooit ontdekt. Het licht van de sterren scheen zo'n 13,5 miljard jaar geleden. Dat is ongeveer 290 miljoen jaar na de oerknal. De telescoop is een samenwerking tussen de Amerikaanse, de Europese en de Canadese ruimtevaartorganisaties. Het instrument heeft meer dan 10 miljard euro gekost. Duizenden mensen hebben op de Zuidas in Amsterdam een klimaatdemonstratie gehouden. Volgens organisaties als Milieudefensie, vakbond FNV en Oxfam Novit deden er zo'n 15.000 mensen mee. Op de Zuidas zitten veel grote bedrijven. Betogers willen dat ze stoppen met het financieren en faciliteren van activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu. In Stockholm zijn de leden van ABBA onderscheiden. Uit handen van de koning kregen ze de orde van Vasa vanwege uitzonderlijke verdiensten in de muziekindustrie. ABBA verkocht meer dan 200 miljoen albums en won in 1974 het Eurovisie Songfestival. Demissionair staatssecretaris De Vries wil in de toeslagenaffaire doorgaan met de methode van de stichting Gelijkwaardig Herstel, maar dan moeten er wel dingen worden verbeterd. De stichting van prinses Laurentien luistert naar verhalen van de ouders en keert op basis daarvan standaardbedragen uit. Kort geleden werd bekend dat er zorgen zijn over de kosten van het systeem. Vries zegt dat ze waardering heeft voor de aanpak van de stichting en deze wil doorzetten. Ik denk dat het belangrijkste is dat wij als kabinet gezegd hebben dat wij recht willen doen aan de ouders en zorgen voor financieel herstel en ook emotioneel herstel. Ik denk dat dat de basis is en geld is nooit het leidende principe geweest. Maar het is natuurlijk wel heel veel geld, dat besef ik ook. In een videoboodschap verdedigde prinses Laurentien gisteren de methode van haar stichting. Alles wat we doen, doen we vanuit uitlegbaarheid, zei ze. De Universiteit van Gent beëindigt voorlopig alle samenwerkingen met Israëlische onderzoeksinstellingen en universiteiten. Dat besluit is genomen na advies van de Mensenrechtencommissie van de onderwijsinstelling. Binnen geen enkel samenwerkingsproject is er een risico op mensenrechten schendingen, zegt de commissie. Maar de kans zou groot zijn dat Israëlische universiteiten daarbij wel betrokken zijn. Pro-Palestijnse demonstranten eisen dat de Universiteit Gent ook de samenwerking met Israëlische bedrijven stopt. De actievoerders bezetten het onderwijsgebouw al 3 weken lang. Dan het weer, bewolkt en enkele buien, maar ook zonnige momenten bij 18 tot 20 graden. Vannacht en morgenochtend vooral in het oosten en zuiden buien. Morgen in de loop van de dag droger en vrij veel wind. En dan wordt het 13 tot 20 graden. Edwin Gerritsen, hoe is het nog met het restje van de avondspits? Ja, nog 200 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging meer op. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Gratum. 10 minuten vertraging, dat is de nasleep van een vrachtwagen met pech. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er nog op de N307, de dijk Enkhuizen richting Lelystad. Voor Lelystad is de vertraging 3 kwartier, dat komt door een ongeluk. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven Yorkham. 200 gram voor €1,99. Geluk bij een ongelukje. Solo 2 laags keukenpapier, 4 rollen voor €2,29. En deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk voor maar 39 cent. Heerlijk door de salade of bij de barbecue. Of allebei voor dat geld. Tuurlijk wel, Aldi. Met mijn lifehack denk je jouw bedrijf in 3 stappen naar de top. Ja, weet je wat top is? Serieus goed advies. En daarvoor moet je bij Volkswagen Bedrijfswagen zijn. We geven je advies over de gevolgen van de afschaffing van de BPM-vrijstelling en wanneer het slim is om over te stappen naar elektrisch. Zo ben jij altijd zeker van de juiste keuze. Voor elkaar. Meteen een goed advies. Rij nu de rijk uitgeruste ID.Buzz Cargo Bully Edition met €6.300 voordeel. Bekijk de voorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Nederlandse visserij staat voor een grote uitdaging. Het is het mooiste beroep wat er is. Maar het wordt wel moeilijk gemaakt, heel moeilijk. Er wordt minder gevangen en veel vissers maken grote verliezen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De Nederlandse vissers hebben een slecht jaar achter de rug. Zo hebben de kotters ruim €3 miljoen verlies geboekt. Blijkt uit berekeningen van de Wageningen Universiteit. Kees Taal is onderzoeker bij de Wageningen Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Hoe komt dat, dat de visserij zo'n slecht jaar heeft gehad? Ja, dat komt door verschillende zaken eigenlijk. In feite zijn de kosten behoorlijk hoog. Er is sprake van een hoog kostenniveau voor de kottervisserij. En daarnaast is er relatief te weinig opbrengst gegenereerd. Dus te weinig opbrengsten uit vis. Ja. En dat tezamen maakt eigenlijk dat je dan een verlies maakt. Er is te weinig gevangen en de kosten zijn heel hoog, zegt u. Waar zitten die hoge kosten dan in? Nou, er wordt wel gesproken over dat de olieprijs omlaag gegaan is. En dat is ook zo. Voor de vissers is die met een aantal procenten omlaag gegaan. Maar ten opzichte van het jaar ervoor. Maar het maakt nog steeds een heel groot deel uit van de totale kosten. En het is niet zo dat er... De olieprijs is nog steeds 2 keer zo hoog dan wat in de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest. Dus het zit vooral in de brandstof? Ja, de brandstof, ja. Ja. En waar zijn de grootste klappen gevallen? De grootste klap is eigenlijk wel in de garnalenvisserij. Daar wordt een verlies van €8 miljoen gemaakt. En dat heeft vooral te maken met het afgelopen jaar heel weinig garnalen gevangen. Ja. De kotters zijn veel daarvan zijn verouderd. Hè? Waarom worden die niet vernieuwd? Ja, dat is... kotters zijn niet zomaar even te vernieuwen. Het is een vrij kapitaal-intensieve economische activiteit. Dus kotters koop je voor meerdere jaren. En die kan je niet zomaar ook doorverkopen aan anderen, want er is geen markt voor. Dus ja, als je één keer een kotter hebt gekocht, dan moet je hem eigenlijk verder helemaal uitnutten. Hè? Dus het is geen zaak van dat je hem tussentijds kan verkopen of inleveren. Mm-hmm. En dan weer iets anders beginnen. En daarnaast is het zo, er is gewoon geen duurzame, goedkopere kotter in de markt. Hè? Die moet nog uitgevonden worden. Dus ook een nieuwe versie zou niet zo duurzaam zijn. Die zou ook gewoon benzine slurpen. Ja, precies. Het zou een vervanging zijn van wat er nu eigenlijk gangbaar is. En misschien een paar kleine technische verbeteringen en iets minder brandstofverbruik. Maar dat gaat het verschil niet maken. Mm. Daar is die investering veel te groot voor. En het is nog steeds niet een model wat je eigenlijk moet hebben. Nee. Er is dus ook minder gevangen vorig jaar. Wat betekent dat voor de bedrijven die niet die vissen zelf vangen, maar wel verwerken en ook weer verhandelen? Ja, voor die bedrijven betekent dat er nog meer geïmporteerd moet gaan worden. Want ja, de productielijnen moeten blijven draaien. Er moet volume gedraaid worden. En als het op de binnenlandse markt niet verkrijgbaar is, dan zal het dus vanuit het buitenland gehaald moeten worden. Dus de importen zie je ook toenemen. Wat zegt dit nou, dit afgelopen jaar, over de Nederlandse visserij? De staat van de Nederlandse visserij? Nou, de staat is dusdanig dat er moeten niet nog meer van dit soort jaren komen. Want dan wordt het erg moeilijk overleven. Er moet ergens een keer een kentering komen. En dat kan eigenlijk alleen maar door echt grootschalig te innoveren. Maar dat vraagt heel veel tijd. Dus de vraag is, en heel veel geld. Is er tijd om te kunnen en veel geld. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus de vraag is, zegt u, is er tijd en is er geld? Waar zou dat vandaan moeten komen? Nou, kijk, voor innovatie die echt baanbrekend is, daar zou de overheid best in kunnen steunen. Want dat is vernieuwing en dat is expertise opbouw. En dat gebeurt in allerlei sectoren. Maar investeringen moeten bedrijven zelf kunnen doen. Dus daar zouden banken in mee moeten kunnen gaan. Maar een bank gaat niet mee als er geen schappelijk verdienmodel gepresenteerd kan worden. Dus het is een soort catch 20. Ja. Een moeilijke situatie eigenlijk. Van verschillende kanten word je eigenlijk gevangen. Want innovatie is moeilijk, want het duurt lang. En ten tweede moet er veel geld op tafel komen om te kunnen innoveren. Want investeren vraagt veel geld. Hoe kan die catch 22 dan worden doorbroken? Waar zit de sleutel? Dat is dus à la minuut samen gaan zitten met verwerkende, of met de toeleverende industrie. Daar zit heel veel kennis. Er zijn scheepswerven en er zijn toeleveringsbedrijven die echt veel kennis hebben, die ook voor de visserij toepasbaar is. En ja, er moeten gewoon een aantal mensen vanuit verschillende onderdelen van de sector moeten aan tafel om een plan te maken, een visie te maken. Hoe de vloot zo snel mogelijk eigenlijk vernieuwd kan worden. Dat is echt wat nodig is. Hartelijk dank, Kees Taal van de Wageningen Universiteit. Zondag gaan de Mexicanen naar de stembus. En het is vrijwel zeker dat zij voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke president krijgen. Dat is belangrijk voor Mexico, waar geweld tegen vrouwen en onderdrukking van vrouwen nog steeds veel voorkomen. Mexicaanse vrouwen hopen dat de nieuwe president daar verandering in gaat brengen. Correspondent Boris van der Spek. Ik loop hier over de Mercadita Feminista, zoals dat heet. Dat is de feministenmarkt van Mexico stad. Waar verschillende feministencollectieven heen gaan om informatie te delen. Wat doe je als je slachtoffer bent geworden van huiselijk geweld? Wat doe je als je een abortus wil? De todas las colectivas que están, cada una tiene una lucha diferente. En la que yo estoy se promueve lo que es el amor. Ja, fel rood gekleurd haar zit onder de tatoeages en ze legt hier een kleedje neer. Met allemaal groene, paarse, feministische objecten die ze zelf maken. Vervolgens verkopen om daarmee bijvoorbeeld legale procedures van mensen die of vrouwen die mishandeld zijn te kunnen betalen. Entonces, tres amigas mías sí perdieron su vida por hombres machistas, narcisistas. Ellas ya no están en vida. Fueron desaparecidas, ya encontradas, y él y los hombres siguen libres. Azúcar vertelt hoe drie van haar vriendinnen zijn gedood door hun ex-partners en dat deze mannen allemaal vrij rondlopen. Via de markt helpt ze vrouwen aangifte doen die anders tegen een juridische muur oplopen. Ook maakt ze huiselijk geweld bespreekbaar. Ze roept vrouwen op om in een luidspreker de naam van hun misbruiker te roepen. Héctor Armando Sandoval García, aún sigo viva y voy a seguir luchando hasta que quedes encerrado. Así las mujeres vienen. Sí. ¿Y cómo te sientes ahora? Se siente libre. Om beter te begrijpen wat het betekent voor Mexico dat een vrouw president wordt, spreek ik via Zoom met Marta Tagle. Zij is voormalig congreslid en afgestudeerd op vrouwenparticipatie in de politiek. Het is belangrijk dat een vrouw na 200 jaar eindelijk het hoogste ambt bekleedt in Mexico, zegt Tagle. Maar ze benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is. Hay que decirlo abiertamente, las dos mujeres punteras en esta campaña, ninguna tiene una conciencia de género, ninguna. Tagle benadrukt dat de vrouwen die de presidentiële race in Mexico leiden geen uitgesproken feministen zijn. Ze hoopt zaken als geweld tegen vrouwen hard aanpakken. De favoriet bij de presidentsverkiezingen aanstaande zondag is Claudia Sheinbaum van regeringspartij Morena. Op de laatste peilingen staat ze op zo'n comfortabele 54% en het is vrijwel uitgesloten dat ze deze verkiezingen niet gaan winnen. Ze sluit haar campagne af deze woensdag op Zocalo, het grote centrale plein van Mexico-stad, waar zich honderdduizenden aanhangers van Morena hebben verzameld. Met rode vlaggen, rode petjes, rode vestjes, alles met de kleuren van Morena. Vlaggen met Sheinbaum, gezang, fanfares. Het is een carnaval op de straten van Mexico-stad, waar de aanhangers zijn samengekomen om Sheinbaum haar laatste steuntje in de rug te geven in aanloop naar de verkiezingen. Vamos a votar por la cuarta transformación. Es tiempo de mujeres. Hoy vamos a ganar en día las mujeres. Vamos a transformar nuestra ciudad. Of Claudia Sheinbaum of Xochitl Galvez zondag de verkiezingen nu wint, één ding is zeker: Mexico krijgt een vrouwelijke president voor het eerst in de geschiedenis. En of deze nieuwe president de positie van de vrouw in Mexico ook daadwerkelijk gaat verbeteren, is afwachten. Ze hebben er in elk geval 6 jaar voor. Maar één ding is zeker, de vrouwen in Mexico zijn al blij genoeg dat ze eindelijk een vrouwelijke leider krijgen. Een verslag was dat van Boris van der Spek vanuit Mexico. Edwin Gerritsen, hoe is het nog op de weg? De meeste files worden snel korter, er staat nog ruim 100 kilometer. De langste file staat op de N307 Enkhuizen richting Lelystad. Voor Lelystad is de vertraging een half uur. Dat komt door een botsing met 2 auto's. De veroordeling in de zwijgeldzaak rondom pornoster Stormy Daniels heeft ex-president Trump financieel goed gedaan. Sinds de veroordeling heeft zijn campagneteam al $35 miljoen aan donaties binnengekregen. Het team zegt dat de uitspraak ervoor heeft gezorgd dat de steun voor Trump enorm is gegroeid. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Niet alleen door de film, maar ook door Nicki Minaj werd het nummer Barbie World vorige zomer weer een hit. Red, but he spanked me when I get bad. I'm in L.A. Rodeo Drive. I'm in New York Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing shit got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. And that pink Ferrari. Nicki Minaj is een paar dagen geleden opgepakt op Schiphol met 40 gedraaide joints in haar bagage. Ze livestreamde die aanhouding voor al haar fans en ze kreeg veel steun van over de hele wereld. Na 4 uur werd ze vrijgelaten en met een boete van €350 op zak kon ze weer op pad. Dit weekend stond er een tweede concert gepland in Amsterdam, maar dat heeft ze afgezegd door alles wat er is gebeurd. Bij mij hier in de studio Olivier Bakker, DJ bij 3FM. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ze is niet vaak hier te horen op Radio 1. Dus toch aan jou de vraag, hoe groot is Nicki Minaj? Nicki Minaj is in feite een van de allergrootste vrouwelijke rappers ter wereld. Dat zie je ook op haar socials. Heel erg veel volgers op bijvoorbeeld Instagram, op X, voormalig Twitter. En ze is daar ook heel erg actief. En ja, wat dat betreft doet ze wat je als rapper hoort te doen. Lekker een grote mond hebben, grote performance. En ja, ook dit soort gedrag wat dan recentelijk op Schiphol gebeurde. Live gaan streamen, want dat is er dus gebeurd, zoals benoemd. Dat past ook heel erg bij wat ze doet. Ze is gewoon heel open en heel erg eerlijk. Die livestream die leverde haar heel veel steun op, hè, van fans echt van over de hele wereld. Er waren zelfs mensen die naar de politie hier in Nederland gingen bellen dat ze moest worden vrijgelaten. Hoe verklaar jij die steun, die loyaliteit? Wat ik al benoemde, heel veel volgers heeft ze dus op de sociale media. En ze deelt daar heel veel. Ze geeft heel veel van zichzelf weg. En dan krijg je, zoals je vaak hebt bij grote artiesten die zo open zijn, een bepaalde vriendschappelijke relatie. Als jij fan bent van een artiest, voelt diegene ook echt, nou ja, als een vriend. Mm-hmm. Een vriendschap. En voor vrienden ga je ook door het vuur. Voor vrienden doe je ook alles. En als een vriend van je ineens zou worden opgepakt en je denkt, hey, dat is niet terecht, ja, dan zal je die ook gaan steunen. Dus ik verwacht heel erg dat het door die wisselwerking, zij geeft heel veel, waardoor haar fans er ook heel veel geven, is gekomen dat die steun zo groot is. Ja, heel veel. De fans geven ook veel, maar de fans pikken ook veel. Want bijvoorbeeld bij dit concert moesten ze heel lang wachten. Ander concert werd afgezegd, hè, in Engeland. En toch zag ik daar allerlei mensen naar haar hotel komen om haar te steunen. Ja. Dus ze kan veel maken. Ze kan heel veel maken. Toch merk je ook wel dat er grenzen aan zijn. Na het concert in Amsterdam, waar ze dus een aantal uur ook te laat op het podium kwam, zag je al wel mensen die heel erg baalden omdat ze daardoor eerder weg moesten gaan. Omdat ze anders hun laatste trein niet naar huis konden nemen en dat soort dingen. Maar ja, toch overwegend positief nog steeds over Nicki. Zoals ik al zei, ze kan heel veel maken. Die show in de Ziggo Dome, die dus 3 uur te laat begon, die was vorig weekend. Was die het wachten waard eigenlijk? Ja, wat ik begreep, ik kon er zelf helaas niet bij zijn, was het gewoon wel wat je verwacht van Nicki. Hele, hele grote shows met veel bombarie en ook veel interactie met het publiek. Ze geeft ook altijd de microfoon aan fans dat die mee mogen doen met liedjes. Mooi is wel, als Nicki dan iets te vals vindt, dan pakt ze ook snel weer de microfoon uit de handen. Maar ja, het was wel wat je wilde van een Nicki Minaj show. Dus hetgene wat ze doet op het podium, als ze er is, is gewoon wel heel erg goed. Ja. Nu is het concert van dit weekend, wat dus in Amsterdam zou zijn, toch geannuleerd. En toen zag je toch wel wat boze berichten herkomen van fans online. Hoe heb jij die gelezen? Ja, ook daar zou ik dan de vergelijking met vriendschap willen benoemen. Je kan heel veel maken als vriend zijnde, maar als je keer op keer blijft afzeggen, te laat komt, dan is op een gegeven moment de grens ook wel bereikt. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat wel wat de fans willen. Haar zien opkomen dagen. Dat kan dan iets later zijn, maar dat hele concert annuleren, ja, dat is wel pijnlijk, want dat betekent een gemiste kans voor heel veel mensen die daar heel lang naar hebben uitgekeken. Maar toch verwacht ik de volgende keer, als ze wel weer terug wil komen naar Amsterdam, dat het gewoon weer uitverkoopt. Ja. Hey, welke artiesten, Olivier, zie jij nog meer die eigenlijk een beetje zoals zij zo open zijn, zoveel delen en daar dus ook zo'n hele trouwe fanbase mee weten te bereiken? Bij Nicki Minaj is het wel opvallend, omdat die inmiddels al een wat oudere generatie artiest is. Gaat al best wel een lange tijd mee. Maar je ziet het vooral heel erg bij de nieuwe generatie artiesten. Artiesten zoals bijvoorbeeld Billie Eilish en Olivia Rodrigo, die ook heel erg veel van hun leven meenemen, zowel op sociale media, maar ook op het podium. Waardoor je ook heel erg die vriendschappelijke relatie krijgt. Taylor Swift, ook een groot voorbeeld hiervan. Fans zullen altijd door het vuur gaan voor haar. Dus ja, het is ook heel erg slim om dat op die wijze te doen. Dankjewel. Olivier Bakker van 3FM. Nederlands elftal speelt vanavond een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. En die wedstrijd wordt gespeeld op het kasteel in Rotterdam. En verslaggever Philip Koken gaat dat voor ons volgen. Philip, goedenavond. Goedenavond. De stand in de pool is gelijk. Noorwegen, Italië, Finland en dus ook Nederland hebben na 2 wedstrijden allemaal 3 punten. Hoeveel druk staat er op deze wedstrijd? Nou, als we eerlijk zijn, moeten we toch tot de conclusie komen dat het met die druk allemaal wel meevalt. Niet alleen omdat Finland op papier toch het zwakste land is in deze pool. Nummer 27 van de wereldranglijst. Nederland is daar 8e. Maar toch ook vooral als we gaan kijken naar wat eigenlijk de consequenties is. Hè? Want de nummers 1 en 2 gaan rechtstreeks naar het Europees kampioenschap. Volgend jaar in Zwitserland. Maar de nummers 3 en 4, dus ook al word je laatste, dan krijg je nog een kans in de play-offs. Dan ben je alsnog geplaatst. En dan krijg je altijd een zwakker land uit een pool onder ons. Dus ja, het moet wel heel gek worden, willen we ons niet plaatsen. Met die druk valt het allemaal wel mee. Maar ze willen zich natuurlijk wel goed presenteren na het mislukte Olympische kwalificatieavontuur van 2 maanden geleden. En gaan ze dat lukken? Hoe fit is iedereen? Ja, daar zit natuurlijk wel een probleem. Dat is overigens al maandenlang aan de gang, dat Andries Jonker moet werken met de gehavende selectie. Nu zijn er vooral problemen in de goal. De eerste keepster van Domselaar is erbij, maar kan waarschijnlijk nog niet spelen. Heeft nog heupproblemen. Lize Kop, tweede keepster, is er waarschijnlijk ook niet bij. Nou, die is er zeker niet bij. Die is geblesseerd. En ja, dus het zou me niet verbazen als we het debuut gaan krijgen van de 21-jarige Danielle de Jong in de goal van Nederland. En ook achterin in de verdediging missen nogal wat speelsters, zoals Caitlin Dijkstra, Kerstin Kasparij, Sherida Spitsen, de record international van Nederland, heeft een voetblessure. Dat is een flink rijtje. Spelen, maar dan, ja, het zijn er heel veel in die verdediging. Dus ja, wie Jonker daar gaat opstellen, ja, daar kijkt toch wel iedereen naar uit, wie er nog over zijn. Ja. We hoorden het net al eventjes, een half uurtje geleden. Het is ook de laatste thuiswedstrijd van Lieke Martens, hè? Want die heeft aangekondigd dat ze gaat stoppen. Komt er een afscheid vanavond? Ja, en wat voor een, denk ik. Ja, het zijn meer dan 10.000 mensen op het kasteel in Rotterdam. En ik denk dat die toch allemaal zullen komen met in hun gedachten. Ja, dit is de laatste keer in eigen huis dat we Lieke Martens kunnen gaan zien in een oranje shirt. En ik denk dat de hele avond een soort eresaluut zou worden voor Lieke Martens. En dat is verdiend ook, want zij is het boegbeeld van het Nederlands vrouwenteam van de afgelopen 10 jaar. Jullie hebben een prachtige compilatie daarvan uitgezonden met wat ze allemaal niet heeft bereikt. Ze is een voorbeeld. Ze is... Nou, wat is er niet? Ze heeft alles gewonnen voor Nederland. Beste speelster van het EK in 2017 in eigen land. Toen het vrouwenvoetbal definitief echt doorbrak, ook naar een groot publiek toe. Ja, dat zij vanavond een afscheid zal krijgen. Dus na afloop zal er een erehaag gevormd worden. Iedereen zal voor haar applaudisseren. Mm. Ja, dit is vanavond gewoon een Lieke Martens-wedstrijd. Bijzondere avond dus daar op het kasteel. Philip Koken, dank je wel. En de wedstrijd is vanavond helemaal te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. Er wordt afgetrapt om 9:15. Dit was Nieuws en Co. Straks het DIDD-verkiezingscafé met Thijs van der Brink. Goedenavond. Goedenavond, Dielke. Vanavond vanuit Hilversum. Het is vandaag aan een partij die voor het eerst meedoet aan de Europese verkiezingen. Nieuw sociaal contract. In het café zitten de EU-lijsttrekker Dirk Gotink en Pieter Omtzigt, de leider van de landelijke partij. Gaat het ze lukken om na de landelijke monsterzegen in Nederland ook een rol te spelen in Europa? Daar gaan we het zo over hebben. Ik krijg nog de hoofdpunten van het nieuws van Ismael de Bruin. Een fijne avond. NPO Radio 1. Donald Trump heeft beroep aangekondigd tegen zijn veroordeling in de rechtszaak over zwijggeld. Op een persconferentie in New York noemde hij de zaak doorgestoken kaart en haalde hij uit naar de rechter. Trump werd als eerste Amerikaanse president schuldig verklaard in een strafzaak. In Frankrijk is een man van 18 uit Tsjetsjenië aangehouden voor het plannen van een aanslag tijdens de Olympische Spelen over 2 maanden. De man zou van plan zijn geweest om toeschouwers aan te vallen bij een voetbalwedstrijd in de stad Saint-Étienne. Een Nederlands marineschip is deze week door de straat van Taiwan gevaren. Dat bevestigt de Koninklijke Marine aan de NOS. Het bevaren van die zeestraat ligt gevoelig, want die wordt door China geclaimd. En Yannick Sinner heeft op Roland Garros de 8e finales bereikt. Italiaanse nummer 2 van de wereld won zonder problemen van de Rus Pavel Kotov in 3 sets. Dan het weer. Hier en daar valt nog een bui bij 18 tot 20 graden. Morgen begint met veel wolken en vooral in het zuiden en westen een paar buien. Later opklaringen vanuit het noorden en dan wordt het 16 tot 22 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. De spits is op de meeste wegen bijna voorbij. De files met de meeste vertraging staan nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. En op de N307 de dijk Enkhuis richting Lelystad 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Thijs van den Brink. Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. U hoort ons live vanuit het studiocafé van Dit is Nederland in Hilversum. De partij van deze avond, Nieuw Sociaal Contract. Lukt het ze om na de monsterzegen in Nederland afgelopen november ook potten te breken in Europa? Europees lijsttrekker Dirk Gotink, gaat dat lukken? Ja. Ja, geen twijfel. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En ook Pieter Omtzigt is hier, de leider van Nieuw Sociaal Contract. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Hoe gaat het? Ja, goed. Weer een lange dag onderhandelen. Dus blij dat ik nu weer op weg... U heeft de hele dag onderhandeld. Ja. En op weg naar huis kwam op u weg. Ja, het is tussen Den Haag en Enschede. Dan kun je in Hilversum blijven stoppen. Precies. Fijn dat u er bent. Ik zeg tegen onze luisteraars dat we niet alleen te horen zijn op Radio 1... maar tot 19:30 ook te horen en te zien zijn op NPO Radio 1 YouTube... en op nporadio1.nl. U kunt ons ook zien. Meneer Gotink, u voert al een tijdje campagne. Bent u inmiddels een BN'er of een BE'er, een bekende Europeaan? Nou, ik word nog niet herkend op straat, hoor. Dus dat valt wel mee. Het is vooral zaak om echt nu iedereen op te sporen om te gaan stemmen. Want we hebben natuurlijk... er is heel veel politiek al geweest de afgelopen maanden in Nederland. Een beetje politieke moeheid wellicht bij mensen. Dat ze denken, moeten we nou weer gaan naar de stembus? Maar goed, het is wel echt belangrijk. Dus daar gaan we de straat voor op. Ja, we hebben ook het idee, meneer Omtzigt, dat de campagne voor de Europese verkiezingen eigenlijk nog maar nauwelijks is begonnen of niet. Dacht u, het is ook een goed moment om er zelf mee te gaan te bemoeien? Nee, dit stond al een tijdje in de agenda. We zouden het eigenlijk in Enschede doen. Ja. En eigenlijk hadden we de hoop dat...